Krzysztof Kamil Baczyński, tren drugi. Oto jak pomnik własnego miłowania u sinych wód milczeniem stoję, a dołem płyną trumny i posłania, a górą czas i wielkie boje. O źli, źli ludzie! Jakie to wam było ciało złowrogie, tępe takie, złe? O, jaka była ta kłamana miłość, której nie starczy i na jedną łzę? O źli, nieszczęśni czy w Bogu zapomniani, tłumem wylegli nad przepaści brzeg, niedostający ciemnymi głowami, nieuskrzydleni rytmem ciemnych serc. Mroczne, mroczne wąwozy. To mi przed oczami cień duchów, jakich śmignie, to strzaskany krzyż. To drogi stratowane trwogą i kołami, nad grobowiskiem ziemi, nieba drżący liść. Nie ma powrotu, sine wody moje, do zatopionych dziejów, które w was odbite. Ja jestem posąg wasz, i nad milczeniem stoję skamieniałym, pragnieniem i żywym granitem. Nie ma ucieczki. Na rozdartej ziemi ten milion serc kalekich z mojej piersi krwawi. Byli żywi, odeszli z słowami prostymi. Tych Bóg milczeniem zbawił. Ale nam ziemia gorzka, twarda, nie udała. Widzę was, krew węszących, palących kościoły, zdzierających z umarłych strzęp żałosne ciała, złą trwogą i chciwością złączonych na poły. Czuję stopy węszące ostatnie przymierze i ciemność, która chlusta na to martwe złoto. I jestem posąg czasu. Śmieszny, który wierzę, choć nie ma znów powrotu, znów nie ma powrotu. 9 października 42 roku. Czytał Adrian Wiśniewski. Nagranie zostało wykonane w studiu aktorskiej interpretacji literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.